อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะทุกๆเช้าเวลาตีห้าถึงตีห้าครึ่งก็เปิดมารับฟังรายการธรรมรับอรุณจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันนะคะเพื่อว่าเราจะได้เริ่มทุกๆเช้าด้วยสิ่งที่เป็นมงคลแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตและจิตใจของเราจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เช้าวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมเป็นวันขึ้น9ค่ําเดือน9ปีมะแมนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้โยมก็อยากจะขอหยิบยกปัญหาที่ท่านได้เขียนถามเข้ามาในรายการนะเจ้าค่ะเริ่มต้นด้วยคำถามของคุณโคเจ้าค่ะถามมาบอกว่าถ้าท่านหมายถึงพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะได้รับนิมนต์ไปงานแต่งงานพระอาจารย์จะอวยพรคู่บ่าวสาวว่าอย่างไรเจ้าค่ะอันนี้ได้ไหมเจ้าคะไปงานเชิญไปงานแต่งงาน คือถ้าไปงานตอนค่ำนี้คงจะไม่ไปเพราะไม่เป็นเรื่องกับว่าเขาเลี้ยงฉลองกันใช่ไหมแต่ถ้าผมว่าไปงานที่เขาคู่บ่าวสาวเขาทำบุญอย่างบางทีเขาจัดงานตอนเช้าใช่ไหมแล้วก็จะมีงานถวายอาหารแล้วก็จะมีพระไปฉันในบ้านอย่างนี้อันนี้ไปได้ถ้าเป็นลักษณะนี้ไปได้แล้วก็ไปแล้วจะเขาถามในที่นี้ว่าจะอวยพรคู่บ่าวสาวอย่างไรนะอันนี้มันก็จะมีเรื่องราวที่มาในธรรมบทอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้รับงานนิมนต์ไปงานแบบนี้เหมือนกันงานอาวหามงคลแต่เขาจัดงานบุญกันแล้วก็มีคู่บ่าวสาวคือสมัยก่อนอินเดียเนี่ยเขาจะคลุมถุงชนนะคือบางทีคู่บ่าวสาวเนี่ยจะไม่ได้เห็นกันก่อนคือจะมาเห็นกันวันแต่งงาน ไม่เคยเห็นกันมาเลย ไม่เคยเห็นกันมาเลยจะมาเห็นกันก็ไม่เห็นกันวันแต่งงานแล้วพอวันแต่งงานเห็นกันปุ๊บตอนนั้นพระพุทธเจ้าก็นั่งเตรียมจะฉันละเขาจะเอาอาหารมาถวายสันนิบาตท่านอยู่แล้วปรากฏว่าฝ่ายผู้ชายเขาเรียกว่าอะไรเจ้าบ่าวใช่ไหม ก็เห็นเจ้าสาวเนี่ยก็เกิดความกำหนัดขึ้นพระพุทธเจ้าก็เลยแสดงฤทธิ์ว่าไม่ให้เห็นกันแล้วก็แสดงธรรมให้ฟังนะสองคนนี้เขาก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันนะที่นั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไว้นะในวาระอื่นๆด้วยเอาแต่มาจะมารวบรวมให้ฟังในที่นี้เลยเกี่ยวกับว่าเรื่องของชีวิตคู่เนี่ยนะคือถ้าเอาตัวมาเองถ้าจะให้แนะนำว่าจะแต่งงานเนี่ยก็จะแนะนำว่าไม่ต้องแต่งงานไม่ต้องแต่งงานกันแต่ถ้าบอกว่าเขาจะแต่งงานกันแล้วเราจะไปบอกว่างั้นคุณอย่าแต่งงานกันเลยเนี่ยก็จะพูดไม่ควรพูดเพราะมันเหมือนกับว่าอะไรอ่ะหมูมันจะหามกันแล้วใช่ไหมอย่าเอาคาน เข้าไปสอด เพราะว่านี่มันเป็นเรื่องของคารวะที่เขาจะบริโภคกามถ้าเราจะแนะนำก็อย่าบริโภคกามแต่ถ้าเขาแบบไม่ได้ฉันจะบริโภคกามเอาก็บริโภคกามก็ได้แต่อยู่ในอะไรนี่จะเป็นสิ่งที่จะแนะนำต่อไปแนะนำอันดับแรกก่อนคือต้องประพฤติพรหมจรรย์เพราะว่าทุกมันมีมากเอาให้ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าประพฤติไม่ได้ใช่ไหมจะบริโภคกามอันนี้คือที่จะแนะนำต่อไปเพราะว่าการแต่งงานไม่ใช่เรื่องแค่ของคนสองคนเป็นเรื่องของคนสองครอบครัวในเรื่องของคนสองครอบครัวพระพุทธเจ้าสอนเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงแต่ผู้หญิงไม่ว่าคุณจะแต่งงานเข้าไปในบ้านสามีหรือว่าคุณจะแต่งงานแล้วคุณไปอยู่บ้านอื่นแต่คือโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่บ้านสามีใช่ไหม ทีนี้ว่าพอในสมัยโบราณนะจ๊ะ ใช่สมัยโบราณจะเป็นอย่างนี้พอไปอยู่บ้านสามีแล้วเนี่ยมันใหม่หมดนะเป็นสบายใหม่คุณจะต้องเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้เพราะนั้นจะมีข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้ถึงว่าเวลาที่เราไปอยู่แล้วเนี่ยสามีนะต้องมอบความเป็นใหญ่ให้กับผู้หญิงคนนี้มอบความเป็นใหญ่ในอะไรเอาคุณเป็นแม่เจ้าเรือนแต่คุณจะต้องดูแลหน้าที่นั้นหน้าที่นี้ต้องมอบความเป็นใหญ่ให้นะให้กับภรรยาภรรยาได้รับความเป็นใหญ่มาแล้วก็ต้องจัดแจงการงานอย่างดีดูแลคนในครอบครัวอย่างดีไม่ใช่เฉพาะสามีอย่างเดียวอันนี้สำคัญนะไม่ใช่เฉพาะสองคนมันเป็นเรื่องคนสองครอบครัวนะถ้าพ่อแม่ของฝ่ายสามีเจ็บหรือว่าลูกน้องหรือว่าเพื่อนร่วมงานเราต้องช่วยดูแลผู้หญิงนะผู้ชายก็ต้องให้ความเป็นใหญ่ให้อ่ะคือถ้าผมว่ามีคนที่ดูแลงานนี้อยู่ในครอบครัวของเราก็ต้องมอบให้คนนี้ก็เป็นใหญ่กว่าภรรยาของเราเป็นใหญ่กว่า เจ้าค่ะ แต่ความว่าเป็นใหญ่กว่านี่หมายความว่าให้เขาเป็นคนตัดสินใจ ให้เขาเป็นคนที่บอกว่าใช่หรือไม่ใช่อย่างเงี้ยนะว่าจะทำซ้ายหรือทำขวาอย่าให้คนที่เขาคนอื่นเป็นคนทำอย่าให้คนที่เขาคนอื่นเนี่ยเป็นคนตัดสินใจหรือเป็นใหญ่แทนนะอันนี้คือในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องที่ทั้ง6แล้วแน่นอนว่าเรื่องของการนอกใจทั้ง2ฝ่ายต้องอย่าให้มีอย่าให้มีการนอกใจกันแต่คำว่านอกใจเนี่ยยังรวมถึงกิจกรรมของคนคู่อื่นๆนะไม่ใช่ถึงแต่ว่าเป็นมีอะไรกันกับผู้ชายหรือผู้หญิงคนอื่นแล้วแค่ว่ากิจกรรมของคนคู่เช่นโทรคุยหนุ่งหนิงกันผู้หญิงก็อย่าไปทำกับผู้ชายอื่นฝ่ายสามีก็อย่าไปทำกับผู้หญิงอื่นแต่รวมถึงเช่นการที่ไปไหน2ต่อ2กับผู้หญิงอื่นแต่ถึงแม้จะไม่ได้ทำอะไรกันแค่ไปเป็นเพื่อนกันเฉยๆก็อย่าทำเพราะนั้นมันเข้าข่ายลักษณะของกิจกรรมของคนคู่ที่เขาจะแบบว่าบางทีไปกินข้าวด้วยกันไปคุยเล่นหนุ่งนิ้งกันคุยโทรศัพท์กันแชทกันอย่างนี้มันก็อาจจะเป็นตัวที่ทำให้มีความระหองระแหงกันได้น ะ อันนี้คือทั้งสองฝ่ายต้องมีแล้วในข้อถัดมาผู้ชายเนี่ยควรจะซื้อเครื่องประดับให้ผู้หญิงอยู่เรื่อยๆทุกปีควรจะต้องมีอันนี้ทุกปีนี่คือเป็นสิ่งที่อาตมาแนะนำนะแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยแนะนำว่าให้ซื้อเครื่องประดับให้อาจจะเป็นเวลาที่เราได้เงินพิเศษใดๆมา 2-3 ปีมีทีหนึ่งอะไรเงี้ยควรจะต้องมีนะแล้วก็นี่คือเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายควรจะต้องทำซึ่งกันและกัน เจ้าค่ะอันนี้ผู้หญิงชอบมากเจ้าค่ะเครื่องประดับ อันนี้คือพระพุทธเจ้าทราบวาระจิตอยู่แล้วก ็ เลยบัญญัติไว้อย่างนี้นะบางคู่ที่จะเห็นว่ามีปัญหาเนี่ยข้อพวกนี้จะไม่ได้รับการดูแลสักอันใดอันหนึ่ง ใช่เจ้าค่ะ เช่นว่ามีอาจจะไม่ได้มีกิ๊กอ่ะแต่ว่าแบบแค่ไปคุยกับคนนั้นคนนี้บางทีเขาก็งงๆมึนๆอ่ะอีกฝ่ายหนึ่งนะไม่ลงใจกันมีการระแวงกันถ ึ งแม้จะไม่มีอะไรแต่ว่าทำไมส่งข้อความอย่างนี้กันอย่างเงี้ยแต่ไปดูโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีปัญหากันแต่ทีนี ้ ก็อย่าทำอย่ารวมถึงว่าถ้ามีปัญหาฝ่ายชายเนี่ยบางคู่นะมาเคยเจอคู่หนึ่งตั้งแต่แต่งงานกันจนถึงลูกจบมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยไม่ได้เคยซื้อเครื่องประดับให้เลยมีแค่แหวนแต่งงานวงแรกวงเดียวจบ มีเจ้าค่ะเพราะประเทศนี้มีเยอะเหมือนกัน แล้วชีวิตคู่เนี่ยก็จะมีปัญหาอยู่พอสมควร จะ ไม่อันใดก็อันหนึ่งคือถ้าบอกว่าเรารักษาตรงนี้ได้แต่คนที่อยู่ข้างๆเราเนี่ยจะไม่เป็นภัยกับเราพระพุทธเจ้าว่าจะไม่เป็นภัยนะอันนี้คือประเด็นที่2ประเด็นที่1เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะถ้าประพฤติพรหมจรรย์ไม่ได้อาจจะบริโภคกามเสพกามแต่งงานกันก็โอเคก็มาถึงประเด็นที่2ว่าต้องมีคุณธรรมพวกนี้ประเด็นที่3ก็คือว่าพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้เรื่องของซากศพกับเรื่องของเทวดาซากศพเปรียบเทียบกับเทวดาว่าซากศพอยู่กับซากศพนะซากศพอยู่กับเทวดาหรือว่าเทวดาอยู่กับเทวดาแต่คำว่าซากศพก็คือคนที่ไม่มีศีลนะไม่มีศีลผิดศีลพูดเท็จพูดแบบว่าต้องพยายามจะซักไซ้ไล่เลียงอยู่เรื่อยอย่างเงี้ยไม่เปิดเผยความจริงทั้งหมดหรือมีการฆ่าสัตว์มีการลักทรัพย์มีการประพฤติผิดในการพวกนี้อันนี้ถือว่าเป็นซากศพเนี่ยแล้วก็เทวดาก็คือคนที่มีศีลแต่ถ้าซากศพอยู่กับเทวดาก็คือคนผิดศีลทุศีลอยู่กับคนมีศีลแต่ซึ่งมันจะอยู่กันไปไม่รอดมันก็จะเหม็นมันก็จะเน่ามันก็จะทำอะไรได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นให้เป็นเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาให้เป็นเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดา ก็คือคนดีอยู่กับคนดีว่างานเถอะใช่ไหมเชื่อคะ ต้องมีศีลเฉพาะเจาะจงลงไปก็คือให้เป็นมีศีลตัวเราต้องรักษาศีลให้ดีไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการที่ไม่นอกใจละให้มันละเอียดลงไปในเรื่องของกิจกรรมของคนคู่อื่นๆแล้วก็ละเอียดลงไปเรื่องของการพูดเท็จอย่าพูดเท็จใส่กันให้พูดความจริงยังรวมถึงเรื่องของการที่ไม่ดื่มสุราเมรัย อัน นี้คือประเด็นที่3และในประเด็นที่4พระพุทธเจ้าพูดถึงว่าชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้นะคือคุณไม่ได้ว่าแต่งงานกันโอ้แฮปปี้เอนดิ้งแล้วจบแล้วแต่ตามละครน้ำเน่าทั่วๆไปเนี่ยนะคือเขาแบบว่าผ่านประสบการณ์ผ่านสถานการณ์อะไรกันมาอ้าวได้แต่งงานกันแล้วจบแล้วชีวิตนี้มีความสุขแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นช ี ว ิ ตจริงมันไม่ใช่แค่นี้มันยังจะมีลูกตามมาอีกเงี้ยนะถ้ามีลูกแต่ถ้าแต่งงานก็อย่ามีลูกแต่ถ้าจะมีลูกคุณก็ต้องเลี้ยงลูกให้ดีในวิธีการเลี้ยงลูกให้ดีอ้าวก็ต้องดูแลกันต่อไปทีนี้ว่ามีลูกแล้วก็ตามให้ลูกโตแล้วก็ตามแต่บางคนแต่งงานกันมาแล้วมีลูกแล้วลูกโตแล้วชีวิตมันก็ไม่ได้จบแค่นี้อีกเหมือนกันมันก็ยังจะมีต่อไปจนกระทั่งคุณแก่คุณตายไปในช่วงแก่ช่วงตายเนี่ยเราจะมีความสุขให้มันตลอดรอดฝั่งให้มันตลอดรอดฝั่งนะพระพุทธเจ้าก็แนะนำธรรมะ4ประการที่ทำตอนนี้ทำตอนที่คุณแต่งงานกันใหม่ๆนี่แหละเพื่อที่อนาคต20ปีอาจจะ10ปี20ปี30ปีหรือกว่านั้น มันจะได้มีความสุขกันต่อไปเรื่อยๆได้นะธรรมะ4ประการที่จะเป็นสุขในเวลาต่อๆไปโดยการต้องทําตอนนี้นะคือ1เรื่องของศีลเรื่องของศีลคุณต้องมีนะ2เรื่องของการที่รู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์รู้จักรักษาทรัพย์เรื่องของเงินทองเนี่ยมันต้องมีอยู่ละในทางคารวาสนะถ้าคุณครองเรือนเนี่ยคุณต้องรู้จักหาทรัพย์ยังไงขยันขันแข็งในการหาทรัพย์รู้จักในการที่จะแบ่งจ่ายทรัพย์รักษาทรัพย์อย่างไรอันนี้เราจะต้องรู้จักในการกระทําตรงนี ้ นะรู้จักแบ่งจ่ายเงินนะว่าเงินต้องแบ่งเป็นกี่ส่วนส่วนไหนใช้กินส่วนไหนใช้เก็บส่วนไหนใช้เก็บไว้ในวันอันตรายส่วนไหนใช้บริจาค นะ ต ้ องม ี เรื่องของทรัพย์นี้สําคัญแล้วก็ถัดมาให้มีศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้านะถัดมาให้มีการคบเพื่อนดีนะคือบางทีเราเติบโตขึ้นไปมีเพื่อนฝูงมากขึ้นถ้าเป็นเพื่อนไม่ดีเนี่ยมันจะทําให้ชีวิตครอบครัวมันล่มได้ อ ันมาก็เคยเจอหลายครอบครัวที่ว่าคู่สองคนนี่เขาก็รักกันดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอมีเพื่อนไม่ดีเข้ามาเนี่ยมือที่สามเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหากันแล้วก็ต้องหาเพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีจะดูได้ก็ดูที่เขามีศีลดูที่เขามีศรัทธามีปัญญาเนี่ยดูที่ตรงนี้ได้แล้วก็สุดท้ายก็คือให้เป็นผู้ที่มีปัญญาในการที่จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นความดับไปในการที่จะรู้จักปล่อยวางบ้าง จ้าค่ะ อันนี้สำคัญนี่คือในประเด็นที่สี ่เจ้าค่ะยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยสักษาหรือว่าพูดคุยในรายการธรรมรับอรุณของเรานะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยที่เกิดมาจะมาเจอกันเนี้ยเจ้าค่ะอาจจะเจอกันมาหลายภพหลายชาติแล้วล่ะแล้วก็คนที่ว่ารักกันชอบกันแล้วก็เคยทำบุญร่วมกันมาเนี่ยก็มักจะมาเจอกันอยู่กันอีกนะเจ้าคะดังนั้นโยมจำได้ว่าพระอาจารย์เคยเตือนว่าถ้าใครอยากจะพบเจอกับคนที่เราอยากจะเจอเขาอีกในชาติหน้าหรือในชีวิตหน้าเนี่ยก็คนต่างๆเหล่านั้นที่จะมาพบเจอกันได้นั้นต้องเป็นคนที่มีความเสมอกันศีลเสมอกันศรัทธาเสมอกัน จาคะ เสมอกันปัญญาเสมอกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ ใช่ตรงอันนี้แหละเป็นคุณธรรมที่พูดมาสักครู่ว่าจะต้องทําไว้ตอนนี้เพื่อที่อย่างน้อยเราจะมีความสุขในเวลาต่อๆไปซึ่งในเวลาต่อๆไปเนี่ยอาจจะเป็นช่วงกลางของชีวิตช่วงบั้นปลายของชีวิตหรือเป็นชาติหน้าพบหน้าหร ือ จะมาลืมพูดเรื่องของการให้ทานจากค่าการให้การบริจาคไปนั่นก็คืออันนี้ต้องมีการให้ทานแบ่งจ่ายทรัพย์นี่แหละตรงจุดที่ว่าตรงไหนส่วนไหนให้เราก็แบ่งเอาไว้ต้องให้เอาไว้คือไม่ใช่ว่าแต่งงานแล้วมันต้องมีเรื่องใช้เงินเยอะลูกเอ๋ยหลานเอ๋ยแล้วเราไม่ให้เหนียมเอาไว้ตระหนี่เอาไว้อันนี้ไม่ถูก ค่ะ คือถ้ามีน้อยก็ต้องให้น้อยถ้ามีมากจะให้มากก็ได้แต่ต้องรู้จักการแบ่งจ่ายให้เหมาะสมก่อนอย่าคิดว่ามีน้อยแล้วจะไม่ให้อันนี้มันจิตใจไม่ถูกคิดไม่ถูกเราก็ต้องม ี น้อยก็ให้น้อยตามที่เรามีน้อยสมมติคุณมี10บาทคุณจะให้1บาทก็ได้แต่ต้องมีที่แบ่งไว้ให้อย่างเงี้ยนะมันจะได้ชีวิตเรามันจะได้มีคือเราไม่ได้ให้เพื่อกินตอนนี้ไงแต่เราให้เพื่อจะกินในเวลาต่อไป เจ้าค่ะก็คือสั่งสมสิ่งที่ดีงามคุณงามความดีหรือว่าผลบุญไว้นะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ทีนี้ว่าเวลาที่เขานิมนต์พระไปงานแบบนี้เนี่ยถ้าเทศยาวเดี๋ยวคนก็หลับใช่ไหมแล้วก็จะพูดต้องพูดสั้นๆประมาณนี้ว่าให้มี4ประเด็นอย่างนี้อย่างนี้นะ เจ้าค่ะนี่ก็คือคำตอบให้กับคุณโคนั่นเจ้าค่ะที่เขียนถามมาบอกว่าถ้าพระอาจารย์ได้รับเชิญไปงานแต่งงานเนี่ยพระอาจารย์จะอวยพรคู่บ่าวสาวอย่างไรบ้างพระอาจารย์ก็คงจะเทศประมาณนี้นะเจ้าค่ะที่เล่าให้ฟังมา อาตมาก็จะบอกให้เขามีความสุขโดยการสร้างเหตุต่างๆเหล่านี ้ เขาจะมีความสุขโดยการสร้างเหตุต่างๆเหล่านี้ชีวิตคู่จะมีความสมหวังมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งได้เป็นคู่ชีวิตที่เป็นตัวอย่างได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จากคำถามของคุณโคนะเจ้าค่ะก็จะถามคำถามถัดไปถามมาจากจังหวัดสุรินทร์นะเจ้าค่ะส่งคำถามมาทางเว็บไซต์เช่นเดียวกันก็ถามมาสั้นๆนะเจ้าค่ะว่าการบวชแม่ชีเนี่ยต้องบวชกับพระภิกษุหรือไม่หรือแค่ว่ามาสมาทานศีล8เองก็ทำได้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ะคำว่าแม่ชีคงอาตมาคิดว่าคงจะหมายถึงผู้หญิงที่โกนผมแล้วก็นุ่งขาว แต่งเจ้าค่ะ ใช่ไหมซึ่งคำว่าแม่ชีในสมัยพุทธกาลเนี่ยไม่มีก็จะมีเป็นภิกษุณีคือนักบวชผู้หญิงที่อยู่ในรูปแบบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ในสมัยพุทธกาลเนี่ยก็จะมีภิกษุณีซึ่งจะไม่ได้นุ่งห่มขาวทีนี้ว่าในประเทศไทยเนี่ยภิกษุณีที่บวชสืบต่อมาไม่มีแล้วในภิกษุณีไม่มีแล้วก็จะเหลือแต่ภิกษุเพราะฉะนั้นนักบวชผู้หญิงจะทำไงถึงจะบวชได้ในหมู่ภิกษุเขาก็เลยคิดว่าเอางี้แล้วกัน พระพุทธเจ้าได้บัญญัติถึงอุบาสิกาผู้นุ่งขาวห่มขาวประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับผู้ประพฤติพรหมจรรย์นี่เป็นพุทธพจน์นะที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ามีอุบาสิกาผู้นุ่งขาวอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อยู่กับพระภิกษุนี่แหละที่ประพฤติพรหมจรรย์เพราะฉะนั้นอุบาสิกาผู้ประพฤติพรหมจรรย์นุ่งขาวก็คือรักษาศีล8นั่นเองทีนี้ทรงผมคุณน่ะจะโกนก็ได้ไม่โกนก็ได้แล้วก็จะมีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันนี่คือหมายความว่าประพฤติพรหมจรรย์เหมือนกันแต่การที่เขาให้โกนผมเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการบ่งบอกว่าเอ้ยอันนี้แบบว่าเป็นนักบวชจริงๆนะคืออย่างสมมติว่าถ้าคุณตั้งใจเนี่ยนะมาปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนไหโศแล้วก็สมาทานศีล8ถูกป่ะอันนี้ถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะ อา จจะไม่ได้นุ่งผมขาวหมดอาจจะมีกางเกงดำบ้างแล้วก็เสื้ออาจจะมีลวดลายนิดนึงไม่ได้โกนผมหรอกแต่ถือว่าประพฤติพรหมจรรย์แล้วนะอยู่ที่ไหนอยู่ที่วัดอยู่กับใครก็อยู่กับผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์กับพระภิกษุนี่แหละพระภิกษุนี่ก็เป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์มีศีลอยู่หลายพันข้อนะพระเป็นอย่างนี้อยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกันอ้าวอยู่แล้วก็ประพฤติอะไรก็ประพฤติสมณธรรมอย่างนี้นะคุณใจก็จะถือว่าเป็นผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแม่ชีก็ได้แต่ว่าไม่ได้โกนผมทีนี้ว่าถ้าจะโกนผมคือเป็นการบ่งบอกให้ชัดเจนแล้วว่าโอเคอันนี้ฉันแบบว่ามั่นใจมั่นคงละในการที่จะสละ ทางโลก นี่คืออันนี้คือเป็นที่มาในภายหลังนะเรื่องว่าทรงผมเนี่ยทรงบอกว่าคุณต้องโกนเนี่ยคือมาในภายหลังเพราะฉะนั้นในทางที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ว่าถ้าแม่ชีต้องบวชกับพระภิกษุหรือไม่อันนี้คือในสมัยพุทธกาลยังไม่มีเลย ยังไม่มีย ังไม่มี อย่างนั้นก็มีกําหนดทีหลังถูกไหมเจ้าคะ ใช่นี่คือมากําหนดทีหลังโดยหมู่สงฆ์เราเองนี่แหละเพราะว่าก็มีผู้หญิงที่เขาต้องการจะประพฤติพรหมจรรย์น่ะอยู่วัดน่ะไม่อยากอยู่ครองเรือนแล้วจะต้องเป็นผู้ที่ออกจากเรือนแล้วอ่ะอย่างคุณใจสมมติมาอยู่วัด7วันจะต้องการกลับไปบ้านอยู่ใช่ไหมหรือผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอย่างเงี้ยอาจจะแต่งงานแล้วแต่ว่ามาอยู่วัด7วัน10วันเพื่อที่จะมาประพฤติพรหมจรรย์แต่ยังอยากกลับบ้านอยู่แต่10วันแล้วยังอยากกินข้าวเย็นอยู่อย่างเงี้ยอยากไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อยู่เขาอาจจะไม่โกนผมทีนี้ผู้ที่จะออกจากเรือนเต็มที่เลยฉันไม่อยากจะกลับไปแล้วคุณจะโกนผมก็มาอยู่ได้ทีนี้ว่าถามในที่นี้ก็คือว่าถ้าพระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ไม่ได้มีตรงนี้ไม่ได้มีตรงนี้ทีนี้ก็อยู่ที่ว่าพระภิกษุที่อยู่ในอาวาสนั้นแหละท่านว่าจะว่ายังไงว่าท่านจะต้องมาแจ้งรับทราบให้ท่านทราบหรือว่าคุณจะบวชมาจากที่อื่นแล้วสมาทานศีล8มาเองท่านจะรับไหมก็อยู่ที่ว่าคุณอยู่อาวาสไหน เจ้าค่ะ อยู่อาวาสไหนทีนี้ประเด็นของการโกนผมในที่นี้อาตมาก็คือต้องการจะลิงก์เชื่อมไปจุดที่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าผู้ที่ปลงผมและหนวดเนี่ยครองผ้าย้อมน้ำฝาดเนี่ยก็คือออกจากเรือนไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วนะไม่ต้องการเกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเพราะฉะนั้นก็คือคุณจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะถ้าบวชเป็นแม่ชีนะจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วนะต้องมาอยู่ประจำอยู่ที่วัดอยู่ที่มันไม่ใช่บ้าน เจ้าค่ะ อย่างนี้นะ คราวนี้โยมสงสัยนิดนึงนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าอย่างสมมุติว่าอย่างโยมเองหรือว่าท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ไปปฏิบัติธรรมตามหลักสูตรต่างๆตามวัดต่างๆนะเจ้าค่ะหรือว่ามาที่วัดป่าดอนไหโศกเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะเราถือศีล8นะเจ้าค่ะก็คือไม่ทานข้าวเย็นแล้วก็รักษาศีลปฏิบัติธรรมปิดวาจาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะถ้าเทียบแล้วเนี่ยเรากับทางแม่ชีนี่จะมีสภาพเหมือนกันไหมเจ้าค่ะยกเว้นว่าโกนผมหรือไม่โกนผมเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้โยมอยากกราบนมัสการเรียนถาม อันนี้คือหมายถึงแม่ชีที่โกนผมถูกไหม เจ้าค่ะ เกี่ยวกับผู้ที่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดแล้วก็ไม่ได้โกนผม7วันก็กลับบ้านไปใช่ไหม มีความแตกต่างกันอย่างไรในแง่ของการปฏิบัติธรรมหรือว่าถือศีลอะไรต่างๆอ่ะเจ้าค่ะ มีความแตกต่างกันตรงจุดที่ว่าความมั่นคงในจิตใจอย่างคนที่โกนผมเลยนี่นะคือฉันไม่กล้าจะกลับไปบ้านอีกแล้ว คือ ต่อให้7วันสิ้นสุด10วัน20วันปีหนึ่งฉันไม่กล้าจะกลับไปบ้านอีกแล้ว เจ้าค่ะ เขาจะมีบุญตรงนี้เพิ่มเติมขึ้นมามีความมั่นใจมีความมั่นคงตรงนี้มากกว่าแต่คนที่มาอยู่วัด10วัน10วันเดี๋ยวฉันกลับไปเคลียร์งานก่อนค ือ จิตใจเขาจะไม่เหมือนกันแต่ช่วงที่อยู่8วัน10วันตรงนี้ได้บุญเหมือนกันถ้าปฏิบัติได้พอๆกันนะแต่จิตใจเริ่มต้นตรงนี้คือมันเป็นเจตนาอยู่แล้วเรื่องของศีลนะมันเป็นเจตนาเพราะนั้นเขาเจตนาในการที่จะทำไปเรื่อยๆอันนี้กำลังจิตเขาก็จะสูงกว่าพวกที่อยากจะอยู่แค่10วันอย่างเงี้ย เจ้าค่ะทีนี้สำหรับการบวชชีนะเจ้าค่ะต้องที่คำถามมาก็คือว่าต้องบวชกับพระเท่านั้นหรือว่าจะมาทานศีลเองก็ปรงผมอะไรตัวเองแล้วเป็นชีได้เจ้าคะหรือว่าบวชกับแม่ชีด้วยกันเจ้าคะพระอาจารย์เจ้าคะ ทุกวันนี้ที่เขาปฏิบัติกันอยู่ในเมืองไทยนะ เท่าที่อาตมาทราบก็คือว่าจะบวชแม่ชีก็ต้องมาบวชกับพระภิกษุแล้วบวชก็ไม่ได้ยากอะไรแค่สมาทานศีล8สมาทานศีล8แล้วก็ปลงผมไม่ได้บวชกับแม่ชีด้วยกันเอง อืมเจ้าค่ะ ที่เขาทำกันจะเป็นอย่างนี้นะ เจ้าค่ะโยมถามต่อเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าสักครู่พระอาจารย์บอกว่าพระภิกษุณีที่มีกำหนดอยู่ในสมัยพุทธกาลที่สมัยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่นะเจ้าค่ะในสมัยนู้นเนี่ยมีพระภิกษุณีแล้วทำไมขณะนี้ที่พระอาจารย์บอกว่าไม่มีพระภิกษุณีแล้วดังนั้นก็จึงไม่มีพระภิกษุณีที่จะสืบทอดศาสนาในสายของผู้หญิงที่ว่าไม่ใช่ว่าแต่งขาวนะเจ้าค่ะเป็นพระภิกษุณีเลยเนี่ยในเมืองไทยแต่โยมเห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศก็มีพระแม่ชีของเราเนี่ยไปบวชเป็นพระภิกษุณีแล้วก็กลับมาเมืองไทยเจ้าค่ะอันนี้มันเป็นเหตุผลยังไงเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเล่าได้ไหมเจ้าค่ะ คือนี่มันก็ต้องดูประวัติศาสตร์ด้วยนะว่าแน่นอนว่าศาสนาในอินเดียมันหายไปในช่วงหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วประมาณหลายร้อยปีพอสมควรหายไปเสร็จปุ๊บศาสนาไปอยู่ที่ไหนคำสอนนี้ก็ไปอยู่ที่ประเทศลังกาศรีลังกาในปัจจุบันนี้แหละ เจ้าค่ะ ศรีลังกาตรงนั้นเฟื่องฟูรุ่งเรืองมากคำสอนของพระพุทธเจ้ามีการเก็บคัมภีร์อะไรต่างๆไว้แล้วก็มีภิกษุณีด้วยภิกษุณีอยู่ที่นั่นมีอยู่ทีนี้มีอยู่ในสมัยหนึ่งนี่คือเป็นบริษัทคร่าวๆที่อาตมาจําได้น ะ ว ่ ามีกษัตริย์องค์หนึ่งในศรีลังกาสมัยนั้นเนี่ยก็ทําลักษณะว่าปิตุฆาตคือฆ่าบิดาของตัวเองเพื่อที่จะขึ้นครองราชแล้วก็ทราบว่าตัวเองผิดคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องการจะล้างบาปอะไรเงี้ยทีนี้ในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีการล้างบาปแล้วก็เลยไม่พอใจก็เลยไม่ต้องการให้มีศาสนาพุทธอยู่ในประเทศของตนแล้วก็เลยทําการฆ่าภิกษุณีอะไรต่างๆหมดเลยฆ่าพระน ะ แต่ไม่มีภิกษุณีเหลืออยู่เหลือแต่ภิกษุที่ว่าอาจจะปลอมตัวหลุดรอดมาได้หรือว่าไปอยู่ตามประเทศอื่นๆก็ยังจะมีอยู่ทำให้มีการสืบเชื้อสายมาทีนี้ของประเทศไทยเนี่ยตั้งแต่สุวรรณภูมิมาอันนี้คือในตามประวัติศาสตร์ที่เขาว่ามานะก ็ คือว่ามีแต่ภิกษุเนี่ยไม่ได้มีภิกษุณีที่มาสายสุวรรณภูมิภิกษุณีเนี่ยที่ออกจากอินเดียไปอยู่ที่ศรีลังกาเท่านั้นภิกษุณีที่มาสุวรรณภูมิไม่มีเพราะนั้นสุวรรณภูมิเนี่ยที่เป็นเมืองไทยเนี่ยก็จะมีแต่ภิกษุก็จะมีการบวชภิกษุกันบวชภิกษุณียังไม่ได้ท ี นี้ว่าแล้วภิกษุณีที่อยู่ที่ศรีลังกาปัจจุบันนี้ล่ะนะนี่คือมันหมดไปตั้งแต่ตอนที่ถูกฆ่าตอนนั้นแล้วใช่ไห ม ก็เท่าที่ทราบนี่คือเท่าที่อาตมาทราบนะก็คือเขาก็บวชมาจากไต้หวันนี่คือเป็นส่วนที่เป็นมหายานแต่ส่วนที่เป็นมหายานซึ่งจะไม่เหมือนกับทางเถรวาทซึ่งจะไม่ได้อิงในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าดั้งเดิมที่เป็นเรื่องหลักธรรมหลักวินัยบางทีก็มีการปรับปรุงคัมภีร์อะไรต่างๆเยอะแยะมันก็จะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งไป อืมเจ้าค่ะก็เท่ากับพระภิกษุณีของทางไต้หวันหรืออะไรนี่ก็จะต่างกับทางของพุทธศาสนาของเราถูกไหมเจ้าค่ะ คือในเรื่องนี้มันแตกกันมานานแล้วไงคือใจคือศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือแน่นอนว่าเป็นคำสอนของพุทธะนะคำว่าศาสนานี่คือคำสอนนะของพระพุทธเจ้าทีนี้ว่าหลังจากที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเนี่ยพวกหนึ่งก็มีความเห็นแบบหนึ่งพวกหนึ่งก็มีความเห็นอีกแบบหนึ่งก็จึงแตกเป็นนิกายแต่มีความแตกกันแล้วนะพวกนี้ก็จะไม่ลงอุโบสถร่วมกันพอไม่ลงอุโบสถร่วมกันเนี่ยคือสงแตกกันหมู่แตกกันแล้วแตกกันเนี่ยไม่รู้ใครรับกรรมไปบ้างก็ต้องไปตกอบายชีมานรกเพราะว่าทำสงให้แตกกันสมัยนั้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถสมัครสามัคคีกันได้ลงกันได้ในเรื่องของศีลลงกันได้ในเรื่องของทิฏฐิแล้วก็สมัครสามัคคีกันก็ดีอย่างทุกวันนี้ฝ่ายมหายานที่หลักๆก็จะมี3ค่ายคือมหายานนี่ก็พวกจีนไต้หวันเวียดนามพวกนี้มหายาน เจ้าค่ะ ฝ่ายเถรวาทก็จะมีประเทศไทยพม่าศรีลังกาอินเดียบางส่วนอินโดนีเซียอย่างนี้อันนี้ ค ือเถรวาทแล้วก็3ก็คือวชิรยานอันนี้ก็พวกพระลามะพระทิเบตทั้งหมดทุกคนเลยใน3พวกนี้ก็บูชาพระพุทธเจ้าเหมือนกันบอกยกย่องพระพุทธเจ้ายกย่องพระพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ลงอุโบสถร่วมกัน คือ แบบว่ามันแตกกันแล้ว เจ้าค่ะ ไม่รู้แตกกันมาตั้งแต่ตอนไหนมันตั้งแต่สมัยที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้มันแตกกันแล้วอ่ะเราจะทำยังไงเราก็สามัคคีในพวกที่ยังสามัคคีกันได้อยู ่เจ้าค่ะ เพราะนั้นคนในเมืองไทยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเถรวาทกันจะสามัคคีกันยังไงก็ตกลงกันเอาแล้วถ้าจะมีคณะอื่นๆมานิกายอื่นๆมาเอาสามัคคีกันในรูปแบบไหนเราก็ตกลงกันเอา างนี้นะ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเวลาเหลืออีกนิดนึงนะเจ้าค่ะโยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนถึงคำชี้แจงสั้นๆนะเจ้าค่ะว่าความแตกต่างระหว่างลัทธิหรือว่าที่แยกออกเป็น3สายอย่างที่พระอาจารย์ได้เมตตาสักษามานั้นเนี่ยแตกต่างกันตรงไหนบ้างนะคะที่พอจะพูดสั้นๆได้ไหมเจ้าค่ะ อันดับแรกเรื่องเครื่องแบบเราจะเห็นได้ชัดเจนนะถ้าพระลามาก็จะมีหมวกมีอะไรใช่ไหมถ้าเถรวาทนี่จะไม่มีถ้ามหายานเขาก็จะมีไม้เท้ามีอะไรด้วยพระหลวงจีนอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ซึ่งอันนี้ทางเถรวาทก็จะไม่มีเถรวาทอาจจะมีพัดใบตาลอย่างเงี้ยนะ เจ้าค่ะ ลามะเขาก็จะเป็นพัดอีกแบบหนึ่งเงี้ยอันนี้เป็นเครื่องแบบที่เราจะเห็นได้ชัดเจน เจ้าค่ะ ข้อที่สองเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการลงอุโบสถก็จะมีความแตกต่างกันนะบางที่บางพวกเขาก็จะลงอุโบสถเฉพาะช่วงในพรรษา เจ้าค่ะ 15วันหรือเดือนหนึ่งแต่ถ้าเป็นเถรวาทนี่ก็จะลงทั้งปีเลยทุกๆ15วันทุกๆ15วันในรอบปีเนี่ยก็จะมีการลงอุโบสถร่วมกันเอาศีลมาทบทวนศีลที่เอามาทบทวนก็จะตัวสิกขาบทก็จะไม่เหมือนกันอีก เจ้าค่ะ แต่มันก็จะมีความแตกต่างกันพวกนี้แหละเล็กๆน้อยๆรายละเอียดกันไป เจ้าค่ะแต่โดยหลักธรรมก็คือจะเป็นของพระพุทธองค์ใช่ไหมเจ้าค่ะ คือทุกคนก็จะบูชาพระพุทธเจ้าหมดแต่ว่าหลักธรรมเนี่ยจะถ้าใครจะได้กําหนดใกล้เคียงที่พระพุทธเจ้าบอกมากที่สุดนะจะเป็นการดีแต่บางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงแม้แต่พระเถรวาทเองในเมืองไทยเองเดี๋ยวก็จะมีการกําหนดบทพยัญชนะแม้เราคิดว่าเรามีพระไตรปิฎกที่เป็นพุทธพจน์เรียบร้อยแล้วแต่การกําหนดบทพยัญชนะหรือว่าอรรถความหมายบางทีก็ยังคลาดเคลื่อนก็มีซึ่งในนิกายอื่นเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยมันจะมีเหมือนกันก็มีไม่เหมือนกันก็มีใครทําได้นี่เป็นความสามารถส่วนบุคคลละแต่ที่ถ้าสามารถกําหนดบทพยัญชนะได้ใกล้เคียงที่พระพุทธเจ้าสอนอันนี้มันก็จะเป็นการดีซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ผู้ฟังด้วยนะคารวะอย่างเราเนี่ยได้ฟังธรรมไม่ว่าจะจากครูบาอาจารย์ในมหานิกายท่านดาลัยลามะหรือว่าในประเทศไทยที่เป็นเถรวาทเองเราก็มาดูว่าอันไหนมันใกล้เคียงสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนหลักการตรงนี้จึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทนั่นเองเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่อยู่แล้วและมันแตกกันไปแล้วหลักการจึงต้องกลับมาที่ตัวแม่บทตัวมาติกาตรงนี้ที่คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ได ้สาธุเจ้าค่ะตอนนี้ในเมืองไทยเราเองโยมทราบว่ามีพระแบบเป็นธรรมยุทธ์นะเจ้าค่ะกับอีกอันนึงก็คือ มหานิกาย มหานิกายที่แตกต่างกันยังไงเจ้าค่ะ คือนี้เฉพาะในเมืองไทยเท่านั้นเองนะเถรวาทในทั่วโลกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาวศรีลังกาพม่าแต่ที่เมืองไทยเฉพาะที่เมืองไทยก็จะมีแยกไปอีกธรรมยุทธ์กับมหานิกายอย่างเงี้ย แตกต่างกันอย่างไรเจ ้ าคะ คือในเรื่องข้อปฏิบัติเนี่ยมีความแตกต่างกันแน่ในเริ่มมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่4เนี่ยท่านเป็นผู้ที่ตั้งคณะธรรมยุทธ์ขึ้นมาเพราะว่าเห็นความที่มีข้อปฏิบัติหลายๆอย่างที่คลาดเคลื่อนไปจากที่มีในพระไตรปิฎกท่านก็เลยพยายามที่จะมาปฏิบัติให้มันตรงมากที่สุดทีนี้พอมาปฏิบัติตรงปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วมีหมู่คณะที่มาขอร่วมปฏิบัติด้วยก็เลยเป็นคณะกันขึ้นมาก็เรียกว่าคณะธรรมยุทธ์อาศัยธรรมเป็นหลักอย่างเงี้ยนะก็จะมีข้อปฏิบัติรายละเอียดต่างๆที่แตกต่างกันไปบ้างล่ะแต่ว่าก็ในเมืองไทยก็ยังสามัคคีกันในรูปแบบของความที่เป็นเถรวาท เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้ฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านได้สักษาแล้วก็พูดเรื่องราวที่น่าสนใจหลายเรื่องทีเดียวนะคะก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ความรู้แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านกันได้เป็นอย่างดีทีเดียวค่ะถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเป็นเจ้าอาวาสนะคะก็ขอลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้ค่ะพบกันใหม่ในช่วงเสาร์อาทิตย์หน้าสำหรับการสักษาส่วนพรุ่งนี้เช้าในรายการธรรมรับปรุณก็ขอเชิญท่านผู้ฟังตามมารับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมรับปรุณได้มีธรรมะดีๆมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเหมือนเช่นเคยค่ะขอกราบนมัสการขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนผ่าน สาธุเจ้าค่ะ